بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم يكن فالجميع سواء فإن لم يكن فالجميع سواء كچرتا موجود نشي مفعول به دنور مفاعل سرا چه سیوی اقامت ده غی په مقام د فاعل باندې فل جميع سواء نبتول مفاعل دا برابر دی په اقامت د په زیده فاعل باندې مفعول به نشته ده بینو ټول مفاعل هغه برابر دی په دې معنی چې هغه دی قائم کړی شي په مقام د فاعل باندې په غیر د ترجیح نه دلته هدا همت په اخر باندې ترجیح نشته ده خبر معنی تاسو پوښولې کنه فإن لم يكن دا ان شرطیه ده بل جميع سواء دا اجازه ده او لم يكن دلته چې کوم ده دا کان تام ده چې ده کان تام نه دا خبر نه غواړي ها معنا د وجه ده باندې نه د دې وجه نه شارح ولا جامی د فإن لم يكن معنا کله فإن لم يوجد کچرته مفعول به موجود نشي نه به ټول مفاعل آغا سیدی برابر دی په اقامت د دوی کې په مقام د فاعل باندې والاول من باب اعطيتو اولى من الثاني والاول مفعول اول د باب د اعطيتونا دا اولاد په اقامت د دې کې په زید فاعل باندې من الثاني د مفعول الثاني د باب د اعطيتونا خبر معنی پوینه شوي الاول دا صفت ده او هر صفت ده پارا لابودیوی ده موصوف نه نه دیر پارا موصوف چه کم ده المفعول ده ای المفعول الاول دغرنگی من الثانی کی هم الثانی موصوف صفت ده او موصوف محذوب ده چاگا المفعول ده وی او مراد ده باب ده اعطیتونا هر هغا فعل ده چه اغا متعدی وی دو مفعول تا خو لیکن ثانی مغایر وی او غیر دا اولنا سبوانی پوشوی علامه ابن حاجب رحمه اللہ وای چه مفعول اول اقامت دا باب دا اعطیتونا دا اولاد دا مفعول ثانینا زکا چه دا مفعول اول چه کم ده پا ده که معنا دا فاعلیت ده چه ده معنا دا فاعلیت ده که ده خدا پا اغا صورت که طالبانو چه گرکلا التباس نرازی سر رجا نبی التبا مفعول اول دا پا زید فاعل بان قائم اول اولادی لکه مثال وګورئ اعطيت زيدا درهما اعطيت زيدا درهما اوس د دې چې کله موږ مجهوله جوړو نو اعطي زيد درهما به وایو کنه اعطي زيد درهما نو دلته اولاد دا چې دا زيدون دي په زيد فاعل باندې قائم کړئ خل دې کنه دې او دام جایز ده چې درهم دې قائم کړئ په زيد چا باندې د فاعل باندې خدا زیدون قائم اول پا زید فاعل بانده اولادی زکا چه دا چه شه ده آخذ ده چه ده؟ آخذ ده او درهم چه کم ده ماخوز ده خو پا کم زکا چه گورا التباس رازی سکی؟ التباس رازی نبی التا دا مفعول اول اقامت پا زید فاعل بانده واجب ده چه؟ واجب لکه اعطیت زیدن درهمن اعطیتو زیدن د دینه چې کله مجهوله جوړ شي اعطی زید عمرا به ویل شي. نو دلته چې زیدون دا مفعول اول دی دا په زید فاعل باندې قائمول واجب دی. واجب ځکه دی چې دلته په هر یو کې په مفعول اول او په مفعول ثانی د دواړو کې دا صلاحیت شته ده چې دی دې اخیزم شي او دی دې ماخوزم شي. پوهېږې ما که نه؟ نو دې وجه نه د التباس په صورت کې بے اقامت د مفعول اول دا واجب دی په ځای د فاعل باندې دی. نو ځکه ماتین فرمایي والاولو مفعول اول د باب د اعطیتونه دا اولا دی من الثانی د مفعول ثانی نه. بس ده.